ซีดีธรรมบรรยายชุดธรรมะสู่การเมืองโดยพระพรหมกุณาภรณ์ ปอ.ประยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่18จะสมานฉันต้องสมานปัญญาบรรยายเมื่อวันที่22ตุลาคมพุทธศักราช2548 ขอเจริญพรโยมญาติมิตรสาธุชนทุกท่านญาติโยมมาวันนี้ก็ได้มาร่วมทำบุญงานกฐินสามัคคีที่โยมใช้ศัพท์ว่ากฐินรวมศรัทธาซึ่งมีคุณโยมประภาสีบุญยประสิทธิ์เป็นประธานคณะเจ้าภาพมีลูกหลานญาติมิตรก็ร่วมกุศลกันอันนี้ก็เป็นเรื่องของความสามัคคีเริ่มแต่ในครอบครัวก็รวมศรัทธาอย่างที่กล่าวแล้วกว้างออกไปก็ญาติโยมทั้งหลายที่มานั่งกันเฉพาะหน้าเวลานี้ก็มีศรัทธาร่วมกันศรัทธาในพระศาสนาศรัทธาในบุญกุศลแต่ไม่เฉพาะวันนี้หรอกตั้งแต่วันก่อนๆมาแล้วก็เริ่มมาจัดมาเตรียมกันทั้งพระทั้งโยมบรรพชิตคฤหัสถ์ทั้งศิษย์เก่าทั้งโยมประถมวัดก็มาช่วยกันตระเตรียมสถานที่บริเวณต่างๆเนี่ยสำเร็จด้วยเรื่องของความสามัคคีที่มีศรัทธาเป็นศูนย์รวมใจเราก็เรียกกันว่ากฐินรวมศรัทธาอย่างที่ว่าแล้วทีนี้กฐินรวมศรัทธาปีนี้โยมก็ตั้งใจนอกจากว่าทำบุญทอดกฐินแล้วก็บำเพ็ญธรรมทานก็พิมพ์หนังสือธรรมะแจกด้วยเข้าใจว่าคงแจกแล้ววันนี้ชื่อหนังสืออมฤตพจนาแต่ความจริงคุณโยมที่บอกไว้น่ะขอพิมพ์หนังสืออีกเล่มหนึ่งชื่อว่ามลายูสู่แหลมทองคุณโยมขอพิมพ์หนังสือเล่มโน้นไม่ใช่เล่มนี้เดิมชื่อว่ามลายูสู่แหลมทองอันนี้หนังสือก็ยังไม่ทันเสร็จจวนจะเสร็จก็มีเหตุให้หยุดและที่หยุดก็เพราะงดก็เหตุที่งดก็เพราะว่ามันมีเรื่องที่ต้องทำให้กระจ่างก็เลยขอโอกาสแถลงให้โยมรู้เข้าใจด้วยเพราะว่าไม่เฉพาะคุณโยมประภาสีเท่านั้นที่จะพิมพ์คือคุณโยมประภาสีบุญยประสิทธิ์พิมพ์เรื่องมาลายูสู่แหลมทองแล้วก็มาเมื่อสองสามวันนี้เองก็กลุ่มขันห้าโดยคุณประจวบลาบทรงบทลอกเทปใหม่อีกเรื่องหนึ่งบอกได้ลอกเทพธรรมกถางานกฐินเมื่อปี2544เรื่องโลกกว้างไกลแต่ใจคนแคบลงแล้วก็จะพิมพ์ในงานกฐินนี้เพราะว่าดูสึกว่าเข้ากันดีเป็นเรื่องของความสามัคคีแล้วก็อยากขอตั้งชื่อใหม่บอกว่าแก้ไขความขัดแย้งด้วยกฐินอะไรทำนองเนี้ยอาตมาก็จำชื่อไม่แม่นก็มาประจวบเหตุการณ์นี้เลยงดหมดเลยทั้งของกลุ่มขันห้าด้วยของคุณโยมด้วยเหตุที่งดนี่ก็คือว่าอันนี้ต้องฟังโดยทำใจให้ถูกนะไม่ให้มีความรู้สึกไม่ให้มีอารมณ์เป็นเรื่องความรู้ความรู้หนึ่งรู้กันสองรู้ทันรู้กันหมายความรู้ร่วมกันคือมีอะไรเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็ได้รู้ร่วมกันเรื่องของวัดเรื่องของพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทรู้ร่วมกันแล้วก็รู้ทันก็คือสถานการณ์อะไรแต่อะไรเป็นไงก็รู้ไว้จะได้เข้าใจให้ถูกต้องก็คือเป็นความรู้ไม่ให้มีความรู้สึกแล้วก็เรื่องที่เกิดขึ้นนี้แม้จะเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีแต่ว่าก็ต้องตั้งใจเป็นเมตตาว่าท่านที่ไปทำให้มีเรื่องนั้นก็ได้ทราบว่ามีเจตนาดีไม่ได้มีเจตนาร้ายหรอกแต่ว่าอาจจะเขียนโดยใช้ภาษาที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้อ้าวเดี๋ยวจะย่นเยอะไปก็ขอชี้แจงเลยแถลงว่าคือเมื่อสักอาจจะเกือบครึ่งเดือนแล้วมั้งมีหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งลงบทความยกย่องสรรเสริญอาตมาซะมากมายแล้วไปลงท้ายบอกว่าเทพและหนังสือของท่านเจ้าคุณองค์เนี้ยนะสั่งได้ที่นั่นที่นั่นนะอาตมาก็ดูว่าเออถ้าเขียนข้างหน้าก็ไม่เป็นไรนะถ้าไม่ลงท้ายอย่างนี้เนี่ย นี่พอลงท้ายอย่างนี้เนี่ยโยมบางท่านก็ไม่ถือนะหลายท่านบอกว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆแล้วก็ไม่รู้สึกก็มองเป็นดีไปแต่ว่าหลายคนก็มองได้ว่าแหมท่านนี้มายกย่องตัวเองเพื่อขายเทปขายหนังสือสิทธาเนี่ยนะวิธีนี้เดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าวิธีโปรโมทอันนี้โปรโมทคนก็เพื่อโปรโมทของหรือโปรโมทสินค้าอะไรไปก็จะไม่บริสุทธิ์ก็ถือว่าต้องทำให้กระจ่างแจ้งในนั้นยังเขียนได้ว่าทางวัดได้มอบหมายให้ที่นั่นที่นั่นดำเนินการอันนี้มันก็กลายเป็นว่าวัดนี่มีกิจการในเรื่องจะเรียกว่าขายเทปขายหนังสือหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็มีมอบหมายให้ที่นั่นจัดแล้วก็จะมีการได้รายได้หรืออาจจะมาแบ่งให้วัดหรืออะไรกันแล้วแต่มันก็คิดไปได้สารพัดอันนี้เป็นเรื่องที่ว่า 1. มันไม่ตรงความเป็นจริง 2. ทำให้คนเกิดความเข้าใจผิด 3. เสียหายกว้างไกลต่อพระศาสนาเรามีหลักว่าฐานกำลังของพระนี่อยู่ที่ความบริสุทธิ์หรือว่าความบริสุทธิ์เนี่ยเป็นฐานกำลังของพระแล้วก็ความบริสุทธิ์นี้ต้องใสสว่างกระจ่างแจ้งตรวจสอบได้พิสูจน์ได้จะปล่อยไว้ไม่ได้เพราะนั้นเรื่องนี้จะต้องให้ชัดเจนคือที่นี่ไม่มีการมอบหมายแก่ที่ใดก็เลยโยมจะได้รู้ด้วยเพราะเผื่อมีการพูดอะไรที่นี่ไม่เคยมอบหมายใครบุคคลใดสถาบันองค์กรใดให้ไปทำการในเรื่องเหล่านี้มีแต่ว่าใครจะขออนุญาตพิมพ์และจะพิมพ์ขายพิมพ์แจกไม่มีขัดข้องเลยแต่บอกกันตรงๆพิมพ์ขายก็บอกว่าพิมพ์ขายแต่ที่นี่ไม่เกี่ยวละอนุญาตไปแล้วแล้วกันเขาจะไปดำเนินการอย่างไรเพราะฉะนั้นบางแห่งเนี่ยยังไม่ทันอนุญาตเลยเขาไปจัดการแล้วบางแห่งก็ไม่ได้ขออนุญาตด้วยก็ไปพิมพ์ไปอะไรกันไปเราก็ไม่ถือเพราะที่นี่บอกแล้วว่าไม่มีค่าลิขสิทธิ์แต่ว่าขออย่างเดียวอ่ะขอให้บอกให้ชัดให้มันกระจ่างแจ้งไปเลยไม่ใช่ไปทำให้เกิดมีความเงื่อนงำซ่อนเล้นหรือแอบแฝงอะไรนั่นก็เรื่องนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่ต้องทำให้ชัดแล้วต่อไปถ้าหากว่าวัดนี้เกิดจะมีการมอบหมายให้ใครทำในเรื่องเหล่านี้วัดก็ต้องทำตรงๆคือวัดจะต้องบอกให้ชัดไปเลยว่าเอาแล้วนะวัดจะเอาบังละวัดจะมอบหมายคนนั้นให้ทำเพื่อการนี้จะหาเงินหาทองก็ต้องบอกกันตรงๆคือที่ไหนเราไม่รังเกียจว่าจะไปหาเงินหาทองไปพิมพ์ขายเราไม่รังเกียจเลยแต่ว่าบอกตรงๆให้มันชัดแจ้งไปอันนี้ก็เลยเอามาเล่าให้โยมฟังก็จะได้เข้าใจด้วยและอีกประการหนึ่งก็คือที่อัตมภาพต้องให้มีการงดพิมพ์เนี่ยงดหมดเลยหนังสือระยะนี้จนกว่าเรื่องจะกระจ่างหนังสือใหม่นะหนังสือเก่าก็พิมพ์ไปญาติโยมที่ต้องการพิมพ์ธรรมทานอะไรก็จะได้ไม่ติดขัดแต่ว่าหนังสือที่จะออกใหม่เนี่ยงดหมดเลยที่ทำอย่างนี้ก็เพราะประการต่อไปต้องการให้บุคคลภายในของเราเองเนี่ยมองเห็นตระหนักถึงความสำคัญในหลักการแห่งความบริสุทธิ์นี้เพราะถ้าคนในของเราไม่ตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องนี้แล้วงานพระศาสนาระยะยาวมันจะยั่งยืนอยู่ไม่ได้นั่นจะมาย้ำเรื่องเนี้ยเพราะที่ยั้งเนี่ยมันเหมือนกับเป็นจุดกระตุกให้เห็นความสำคัญมันงั้นก็จะเลื่อยเฉยปล่อยผ่านไปเอาไปว่าตอนนี้ก็มีวัตถุประสงค์ดังที่กล่าวมาก็โยมจะได้เข้าใจเรื่องเนี้ยที่จริงมันมีหลายเรื่องเลยพอเราอนุญาตไปนี่มันมีปัญหาจุกจุกจิกจิกเยอะต้องแก้ไขกันไปจนกระทั่งว่าตอนนี้ต้องว่าเอ๊ะทำไงจะวางระบบระเบียบให้มันแน่นอนชัดเจนลงไปได้ให้รัดกุมด้วยก็เรื่องนี้ก็ขอผ่านไปก็เป็นเรื่องที่ให้โยมได้ทราบอย่างที่บอกเมื่อกี้ย้ำอีกทีว่าเพื่อรู้กันแล้วก็รู้ทันนี่พอรู้ทันแล้วก็กลับมาเรื่องกฐินใจก็ปลอดโปร่งผ่องใสเพราะเราใช้ความรู้ถ้าโยมใช้ความรู้สึกละใจไม่ปลอดโปร่งวันนี้เรางานกฐินนี่งานบุญใจต้องดีใจต้องเป็นบุญเป็นกุศลมีปีติปราบปลื้มร่าเริงยินดีแจ่มใสจะไปขุ่นมัวเศร้าหมองไม่ได้มันไปได้ยินเรื่องนี้แล้วห้ามโกรธห้ามใจขุ่นมัวทำใจให้สบายด้วยความรู้พอมีความรู้แล้วทีนี้ก็กลับมาเรื่องบุญของเราต่อ พราะว่าปัญญาคือความรู้นี้ทำให้ใจผ่องใสได้และก็แก้ปัญหาได้ด้วยนี่ก็มาที่กฐินที่ว่ากฐินนี่เป็นเรื่องความสามัคคีแล้วเราก็นิยมทอดกฐินแบบสามัคคีแล้วมาวันนี้คุณโยมก็ใช้คำว่ากฐินรวมศรัทธาเมื่อกี้บอกแล้วว่ารวมศรัทธาเนี่ยมันลึกลงไปเป็นฐานเป็นสมุทัยเป็นเหตุเป็นที่เกิดของสามัคคีได้ซ้ำเพราะคนเรานี่พอศรัทธาร่วมกันก็คือมีความเชื่อร่วมกันมีศรัทธาเชื่อในพระรัตนตรัยร่วมกันมีศรัทธาในบุญกุศลในพระศาสนาร่วมกันเพราะศรัทธาร่วมกันแล้วสามัคคีก็เกิดได้หรือว่ามีศรัทธามีความซาบซึ้งในคุณความดีอะไรต่างๆอย่างเดียวกันเนี่ยจิตใจมันก็รวมกันเองนั้นศรัทธานี่มารวมกันเข้าสามัคคีก็เกิดแน่นอนเพราะฉะนั้นใช้คำว่ารวมศรัทธาก็เท่ากับลงลึกไปถึงเหตุปัจจัยของความสามัคคีนั่นอีกทีหนึ่งนี้ศรัทธาจะรวมกันได้เป็นเรื่องของจิตใจที่ว่าแล้วก็มีความเชื่อร่วมกันแต่ว่าถ้าจะให้ดียิ่งกับความเชื่อก็คือว่าศรัทธาหรือความเชื่อนั้นเกิดจากปัญญาด้วยเกิดจากความรู้ความเข้าใจพอเรามีความรู้ความเข้าใจอะไรต่างๆเนี่ยรู้เข้าใจหลักพระศาสนาร่วมกันรู้ว่าอะไรเรามีอะไรต่ออะไรร่วมกันต่างๆเหล่านี้ยิ่งจะทำให้ศรัทธานั้นแน่นแฟนยิ่งขึ้นแล้วความสามัคคีก็ยิ่งได้ผลมากขึ้นมั่นคงยิ่งขึ้นด้วยสังคมของเราเวลานี้มันมีปัญหาเยอะอันนี้ก็ต้องขอพูดกว้างออกไปเรารวมศรัทธาไม่ได้ในเวลานี้สังคมไทยไม่มีจุดรวมศรัทธาหรือยังไงมันทำให้ศรัทธาไม่มีที่รวมหรือคนไม่สามารถรวมศรัทธาและสามัคคีก็เลยไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้แล้วเดี๋ยวนี้เขาไปใช้คำว่าสมานฉันท์สมานฉันท์นั่นก็เรื่องของสามัคคีนั่นแหละก็แปลว่ามีฉันทะมีความพอใจมีความต้องการเสมอกันตรงกันพูดง่ายๆก็คือมีความต้องการตรงกันเรียกว่าสมานฉันทะนี่เป็นภาษาบาลีถ้ายังต้องการไม่ตรงกันก็สมานฉันท์ก็เกิดไม่ได้ถ้าเวลานี้มีความต้องการตรงกันหรือยังล่ะถ้ายังไม่ตรงมันก็ไม่มีสมานฉันท์เราต้องการความสามัคคีเราก็จะให้ได้ผลดีนอกจากว่าจะมีความเชื่อมีศรัทธาศรัทธานั้นจะต้องมั่นด้วยมั่นก็คือต้องมีปัญญามีความรู้เข้าใจอะไรต่างๆที่จะทำให้มันมีหลักยึดเป็นอันเดียวกันได้สังคมของเราเนี่ยปัญญาความรู้ความเข้าใจต่างๆเนี่ยมันไม่ค่อยมีที่จะทำให้เกิดไอ้จุดร่วมอันนี้ก็ขอพูดเป็นเรื่องที่สบายๆโยมไม่ต้องไปหนักใจไม่ถือเป็นเรื่องอะไรอ่ะเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเราก็ควรจะพูดถึงอย่างเรื่องภาคใต้อย่างเงี้ยรวมศรัทธากันให้ได้จะได้มีความสามัคคีแล้วก็ต้องมีปัญญารู้เข้าใจรู้เข้าใจยังไงเช่นอาตมายกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยเช่นคำว่าภาษายาวีเนี่ยพูดขึ้นมาคนไทยก็ไม่รู้ว่าอะไรบางคนเข้าใจว่าเป็นภาษาอาหรับนึกว่าภาษาอาหรับเป็นภาษายาวีเปล่าไม่ใช่ตัวอักษรอาหรับตัวหนังสืออาหรับเป็นยาวีตัวหนังสือกับภาษามันคนละอย่างตัวหนังสืออาหรับน่ะเป็นยาวีได้แต่ภาษาอาหรับไม่เป็นยาวีอ้าวพูดให้ลึกลงไปคำว่ายาวีเนี่ยที่จริงมีสองความหมายเขาแยกไว้หนึ่งความหมายเดิมความหมายแต่เดิมมาว่าคือภาษามาเลหรือภาษามาลายูที่เป็นภาษาพูดไม่ใช่ภาษาเขียนหมายความว่าภาษามาลายูหรือภาษามาเลที่ชาวบ้านเขาพูดกันไม่เป็นภาษาเขียนนี้เรียกว่ายาวีนี่เป็นความหมายเดิมเอาละทีนี้ต่อมาเป็นความหมายปัจจุบันความหมายปัจจุบันยาวีคืออะไรคือภาษามาเลหรือภาษามาลายูนั่นแหละที่เขียนด้วยอักษรอาหรับเรียกว่ายาวีแล้วภาษามาเลย์หรือภาษามาลายูนี่ปัจจุบันก็มีวิธีเขียนสองแบบเขียนด้วยอักษรอาหรับเรียกว่ายาวีแล้วเขียนด้วยอักษรโรมันหรืออักษรฝรั่งเรียกว่ารูมีนั้นก็มีสองอย่างภาษามาเลย์เนี่ยเขียนเป็นสองแบบ ย่างที่อินโดนีเซียก็ใช้ภาษาแบบเดียวกันน่ะคือภาษามาลายูหรือภาษามาเลเนี่ยที่จริงเดิมถิ่นเดิมของมาลายูเนี่ยก็อยู่ที่สุมาตราปัจจุบันนี้ถิ่นนี้เรียกว่ารัฐชัมพีเนี่ยเป็นถิ่นเดิมของมาลายูแล้วมาลายูก็อพยพมาที่มาเลเซียนั้นมาลายูก็เลยกว้างภาษามาเลก็พูดกันตั้งแต่อินโดนีเซียมาถึงมาเลเซียแล้วภาษาราชการของอินโดนีเซียก็เรียกว่าบาฮาสาคำว่าภาษาเนี่ยเขาเรียกบาฮาสาก็คือคำสันสกฤตบาฮาสาอินโดนีเซียแล้วภาษามาเลเซียก็เรียกว่าบาฮาสามีหะเข้าไปตัวหนึ่งบาฮาสามาเลเซียแต่ว่าทั้งสองอย่างนี้จะตรงกันเป็นส่วนมากคือตรงกันเยอะแม้แต่ตัวคำว่าภาษาก็ใช้คำว่าบาฮาสาในอย่างถามชื่อท่านชื่ออะไรทั้งอินโดนีเซียและมาเลเซียเนี่ยตอบเหมือนกันคือใช้ภาษาเดิมอันเดียวกันจะตอบว่านามาสยะนามาสยะแล้วก็ต่อด้วยชื่อขออภัยไม่ได้เอาล้อสมมติว่าเรานึกไม่ออกนึกถึงชื่อท่านอดีตประธานาธิบดีสุการโนปุตรีก็แล้วกันนะก็นามาสยะสุการโนปุตรีชื่อของฉันว่าสุกาโนปุตรีอันนี้นามาก็ภาษาสันสกฤตสยะบาลีสันสกฤตแปลว่าของตัวหรือของฉันจะเห็นว่าภาษามาลายูที่เจริญมาในอินโดนีเซียมาเลเซียเนี่ยก็เป็นภาษาบาลีสันสกฤตปนอยู่เยอะเพราะอะไรเพราะว่าคนมาลายูนั้นนับถือพุทธศาสนาอยู่ในอาณาจักรศรีวิชัยประมาณ800ปีอันนี้ตำราเขาจะบอกเลยว่าในภาษามาเลเนี่ยมีภาษาสันสกฤตอยู่มากมายเพราะฉะนั้นภาษายาวีก็คือภาษามาเลนี่แหละที่ชาวบ้านพูดหรือเอามาเขียนด้วยอักษรอาหรับภาษายาวีก็คือภาษามาเลที่ชาวบ้านพูดก็จึงเต็มไปด้วยภาษาสันสกฤตอันนี้มีคนพูดบอกว่าคนทางใต้ไม่อยากพูดภาษาไทยบางท่านอ้างบอกว่าเพราะภาษาไทยเนี่ยเป็นภาษามีพุทธศาสนามาจากพุทธศาสนาพูดแล้วจะเป็นบาปภาษายาวีคือภาษามาเลนั่นแหละเต็มไปด้วยภาษาสันสกฤตเพราะอะไรเพราะบรรพบุรุษเนี่ยนับถือพุทธศาสนาอยู่ประมาณ800กว่าปีฮินดูต่ออีกไม่ใช่พุทธอย่างเดียวเนี่ยถ้ารู้อย่างนี้แล้วมันจะหมดความรังเกียจเลยใช่ไหมปัญญาที่รู้ความเสมอกันเหมือนกันร่วมกันน่ะก็ร่วมกันแล้วนี่ภาษาเรายาวีมาเลไทยก็มีรากฐานมีภาษาสันสกฤตบาลีปนอยู่เยอะแยะไม่รู้ใครปนมากกว่าได้ซ้ำเด็กๆอาจจะสนุกด้วยคือไม่รู้สึกว่ามันจะเสียหายอะไรเด็กก็อาจจะมาทายกันบอกเอ้ยในภาษาไทยกับภาษามาเลภาษายาวีนี่ใครจะมีสันสกฤตมากกว่ากันใช่ไหมอย่างที่ว่านามาสยะเราไปถามคนใต้สิถ้าเขาพูดภาษายาวีเขาก็ต้องนามาสยะเนี่ยนามาสยะก็สันสกฤตเต็มที่เลยเอาภาษาไทยซะอีกกับฉันชื่อนั้นชื่อนี้ไม่เห็นมีข้าวสันสกฤตเลยใช่ไหมกลายเป็นว่าภาษายาวีนั่นแหละเอาภาษาสันสกฤตเข้าไปเต็มที่เลยหนักกว่าภาษาไทยเข้าไปอีกไม่ต้องไปหนีหรอกตกลงไปหนีทำไมภาษาไทยใช่ไหมพูดภาษายาวีนั่นแหละเต็มไปด้วยภาษาสันสกฤตนี่มันควรจะไปศึกษากันว่าในภาษายาวีภาษามาเลมีภาษาสันสกฤตสักเท่าไรแล้วมันก็เป็นเรื่องสนุกสนานเป็นเรื่องความรู้ไม่ได้เป็นเรื่องเสียหายไม่มีบาปมีกรรมอะไรทั้งนั้นแล้วคนก็จะสมานสามัคคีนี่แหละด้วยปัญญาที่รู้ว่าอะไรเรามีร่วมกันนี่ต่อไปขยายไปรู้ว่าเราก็มีบรรพบุรุษที่เหมือนกันเสมอกันเป็นชาวพุทธมาเหมือนกันใช้ภาษาสันสกฤตร่วมกันเยอะแยะไปแล้วก็เราก็เป็นชาวเซาท์อีสต์เอเชียเหมือนกันนะมีจุดร่วมกันแล้วเราก็เป็นชาวอาเซียเหมือนกันถ้าขยายออกไปเราก็เป็นชาวโลกเดียวกันเราก็ร่วมโลกเดียวกันไปมาเราก็มีความเป็นมนุษย์เหมือนกันแล้วเราไปมาเราก็อยู่ใต้กฎธรรมชาติเดียวกันก็ร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันจุดร่วมต่างๆมันเยอะไปหมด นี่แหละปัญญามันทำให้รู้มารู้กว้างออกไปมันก็มีแต่รวมกันมันมีจุดรวมหลายระดับแล้วจะไปทะเลาะกันทำไมแล้วทำไมจะต้องไปแบ่งแยกกันเนี่ยก็สมานสามัคคีเป็นอันเดียวกันเนี่ยตัวความรู้มันไม่มีมันก็ทำให้ไปแบ่งแยกไปยึดถืออะไรต่ออะไรไม่เข้าเรื่องเนี่ยปัญญาเนี่ยสำคัญปัญญารู้แล้วมันแก้เพราะมันทำให้รู้จุดร่วมที่มันมีทุกระดับเลยแล้วเราก็ค่อยๆรวมไปจนกระทั่งถึงระดับโลกระดับของความเป็นมนุษย์ที่เป็นสากลถึงกฎธรรมชาติมันก็มีแต่ดีทั้งนั้นก็ธรรมะนั่นแหละก็คือความจริงของสิ่งทั้งหลายเนี่ยฉะนั้นทำไงเราจะแก้ปัญหานี้ได้เราก็ต้องให้มีเรื่องของปัญญาเข้ามาคนเราจะมีความสามัคคีรวมศรัทธาก็คือมีสมานศรัทธาหรือสมานศรัทธาพอสมานศรัทธาเราก็จะให้สมานฉันก็พอจะได้เลยนะพอศรัทธามันสมานมันรวมกันได้มันก็เริ่มสมานฉันทีนี้สมานฉันจะได้จริงก็ต้องสมานปัญญาทีนี้พอเรารู้เข้าใจอะไรต่ออะไรที่เป็นเรื่องร่วมกันดีแล้วมันก็เกิดไมตรีมาร่วมกันได้พอร่วมกันได้พอไปอีกขั้นหนึ่งก็คือเอาปัญญาที่เรามีมาใช้ร่วมกันปัญญามันไม่ร่วมกันเนี่ยมันไม่สมานปัญญาเนี่ยมันก็ใช้ปัญญาในทางที่มาต่อสู้กันมาทำร้ายกันมันก็ยุ่งยากแต่ถ้าเราเกิดสมานปัญญาเราแต่ละคนมีปัญญาปัญญานั้นก็มาใช้ในทางที่สร้างสรรค์มาสร้างสรรค์ความดีสร้างโลกให้มีสันติสุขประเทศชาติให้ร่มเย็นเป็นสุขมันก็มีแต่ดีเท่านั้นนั้นตอนนี้ถ้าเราได้ครบชุดนี้ก็มีสมานศรัทธาแล้วสมานฉันท์แล้วก็สมานปัญญาพอสมานปัญญาปัญญามารวมกันก็ทำการสร้างสรรค์ต่างๆก็มีแต่ดีที่จริงคนไทยเราก็มีปัญญาทั้งไม่ว่าคนเหนือคนกลางคนใต้คนไหนหรอกก็มีปัญญาแต่ตอนนี้ปัญญามันไม่สมานปัญญามันแตกแยกแล้วเอามาทำร้ายกันเพียงแต่แค่คิดมันก็คิดไม่ดีกันซะแล้วฉะนั้นเปลี่ยนใหม่ต้องเอาปัญญาเนี่ยมาใช้ในทางที่สมานมาใช้รวมกันแล้วก็จะสร้างสรรค์ประเทศชาติก็จะเข้มแข็งประเทศชาติแข็งแรงแล้วเราก็จะไปช่วยโลกให้มันเข้มแข็งมีสันติสุขเพิ่มขึ้นด้วยแล้วมันก็จะสมชื่อกฐินนะโยมเข้าใจความหมายของกฐินอีกอย่างหนึ่งหรือเปล่าปีก่อนก็เคยพูดไปแล้วกฐินเนี่ยความหมายหนึ่งที่ใช้มากในภาษาบาลีแปลว่าแข็งทีนี้แข็งเนี่ยมีสองแบบแข็งร้ายกับแข็งดีแข็งร้ายก็คือแข็งกระด้างเช่นกิริยามารยาทกฐินว่ากิริยามารยาทวาจาก็ได้บางคนนี่วาจากฐินถ้าวาจากฐินก็หมายความว่าพูดกระด้างถ้อยคำกระด้างไม่น่าฟังนี่กฐินเหมือนกันทีนี้กฐินที่แข็งในทางดีเป็นไงก็คือแข็งแรงมั่นคงอะไรต่างๆเนี่ยเราต้องการแข็งแรงมั่นคงใช่ไหมเช่นพื้นโบสถ์เนี่ยโยมก็ต้องการให้แข็งแรงมั่นคงถ้าโบสถ์ไม่แข็งแรงมั่นคงโยมก็นั่งไม่สบายใจดังนั้นก็ต้องกฐินเหมือนกันนิยมก็ต้องการกฐินที่ดีก็คือกฐินแข็งแรงในทางที่ดีมั่นคงอันนี้ความสามัคคีเนี่ยมันจะทำให้เกิดความแข็งแรงและความเข้มแข็งในทางที่ดีความหมายของกฐินที่เราทอดกันในวันนี้ท่านก็อธิบายไว้ในแง่นี้ด้วยที่ว่ากฐินนี่ก็คือท่านบอกว่ากฐินนันติทิรังว่างั้นอันนี้พูดเป็นภาษาบาลีแปลว่ากฐินแปลว่าธิระธิระแปลว่ามั่นคงธิระก็เถระถาวร นั่นเองเท่ากับคำว่าถาวรทีนี้เข้มแข็งมั่นคงด้วยอะไรด้วยอาศัยที่ว่าสิ่งที่ดีนั้นถูกนำมาอัดรวมเข้าด้วยกันสิ่งต่างๆเนี่ยเมื่อเราเอามาอัดเข้าด้วยกันมันก็แข็งเนี่ยทีนี้อานิสงส์กฐินเนี่ยมี5ข้อโยมก็ไม่จำเป็นต้องรู้หรอกอาตมาพูดเป็นภาษาบาลีก็พอก็มีอนามันตจาโรโยมฟังเป็นภาษาบาลีไว้จำเป็นมนต์ก็ได้อสมาทานจาโรคณะโภชนังยาวทัตถะจีวรังและโยจะตัตถะ สีวรุปปาโทว่างั้นน่ะ5ข้อเนี่ยคือถึงแปลไปโยมก็ต้องเสียเวลาทำความเข้าใจกันอีกเยอะไม่แปลดีกว่าอานิสงส์5ข้อเนี่ยนี่ท่านบอกว่ากฐินนี่ก็คือมาอัดเอาอานิสงส์5ข้อนี้มาประมวลเข้าด้วยกันอัดมันที่เดียวกันคราวเดียวกันเป็นกฐินก็คือว่ามั่นคงแข็งแรงอะไรต่ออะไรที่มันมีเนื้อดีๆแล้วใช่ไหมมาอัดเข้าไปอีกเนี่ยมันก็แน่นมันก็มั่นคงแข็งแรงอันนี้คือความหมายของกฐินคนเราก็เหมือนกันมีจิตใจดีมีศรัทธามีคุณธรรมความดีมีปัญญาแล้วเราก็เอามารวมกันมันก็เป็นพลังที่เข้มแข็งแล้วก็จะเป็นกฐินเพราะฉะนั้นโยมมีกฐินสามัคคีเริ่มจากการรวมศรัทธามีสมานฉันท์สมานปัญญาแล้วก็ให้ไปถึงกฐินด้วยพอได้กฐินแล้วทีนี้เข้มแข็งมั่นคงแล้วเราก็ทำให้ใจเราก็กฐินในแง่ดีนะกฐินมั่นคงไม่ใช่กฐินกระด้างแล้วก็มาทำให้สังคมชุมชนประเทศชาติของเรากฐินในทางที่ดีด้วยเข้มแข็งมั่นคงถ้าเราขืนแตกสามัคคีกันอยู่เราก็ไม่มีทางกฐินแน่นั้นกฐินเนี่ยในแง่หนึ่งก็เป็นนิมิตหมายของความดีงามที่ว่าเป็นเรื่องผลของความสามัคคีที่จะมีความเข้มแข็งมั่นคงเมื่อทอดกฐินแล้วทำไงเราจะมาช่วยให้ประเทศไทยของเราเนี่ยได้เข้าถึงจุดหมายคือได้อานิสงส์สามัคคีเป็นกฐินสักทีเอาละโยมวันนี้ก็เลยพูดเรื่องกฐินในความหมายอย่างนี้ก็เรื่องกฐินเนี่ยก็พูดได้หลายแง่หลายความหมายแง่นี้ความหมายนี้บางทีไม่ค่อยได้ยินน่ะแต่ว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าโยมชอบพูดอยู่แล้วเรื่องสามัคคีก็มาโยงกับเรื่องกฐินก็เข้ากันดีเลยแล้วสถานการณ์ก็เหมาะด้วยโยมเพื่อเป็นอันว่าได้ทำบุญด้วยเป็นกฐินที่เริ่มต้นมีการรวมศรัทธามีสามัคคีก็ขอให้มีอย่างที่ว่าแล้วสมานศรัทธาสมานฉันท์แล้วก็สมานปัญญาแล้วก็ทำให้เกิดภาวะที่เป็นกฐินแข็งแรงเข้มแข็งมั่นคงยั่งยืนสืบต่อไปอานุภาพก็ขออนุโมทนาที่คุณโยมทุกท่านมีน้ำใจเป็นบุญเป็นกุศลจึงได้มารวมศรัทธากันเดินทางมาทำความสามัคคีทั้งทางกายทางใจทางกายก็เป็นกายสามัคคีก็คือมาประชุมพร้อมเพรียงกันทำกิจกรรมด้วยกันคือทอดกฐินด้วยกันนั่นเองแล้วก็ทางใจก็มีจิตใจมีน้ำใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและประกอบด้วยคุณธรรมที่ประสานกันที่กล่าวแล้วที่เรียกว่าสมานหรือสมานะเสมอเท่าเทียมตรงกันร่วมกันก็ขอให้ความสมานร่วมกันเสมอกันตรงกันเนี่ยเกิดผลยั่งยืนนานสืบต่อไปอันนี้จะเป็นการพิสูจน์ถึงการปฏิบัติธรรมของเราด้วยว่าเราปฏิบัติธรรมอุตสาห์พัฒนาชีวิตอะไรอะไรกันมาเนี่ยมันเกิดผลออกมาสู่ชีวิตสังคมที่แท้จริงทำให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขได้หรือเปล่าก็ขอให้ผลนี้เกิดขึ้นสมดังความมุ่งหมายก็จะได้เป็นไปตามพระพุทธโอวาทที่สอนว่าพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายที่ท่านได้เที่ยวไม่เห็นกันเหน็ดเหนื่อยจาริกไปบำเพ็ญศาสนกิจเผยแผ่พระธรรมคำสอนนั้นก็เพื่อพระหุชนะหิตายะพระหุชนะสุขายะโลกานุกัมปายะเพื่อประโยชน์สุขของพหูชนเพื่อเห็นแก่ประโยชน์สุขของชาวโลกนั่นเองก็ขอให้ทุกท่านได้มีน้ำใจสดชื่นเบิกบานร่าเริงแจ่มใสพร้อมด้วยความอ่อนโยนมีน้ำใจดังที่กล่าวมาก็ขอให้รำลึกถึงบุญกุศลที่ได้บำเพ็ญแล้วมีน้ำใจประกอบด้วยปีติและความสุขคือความปลาบปลื้มและความชื่นฉ่ำน้ำใจนั้นก็ขออาราธนาคุณพระรัตนตรัยอวยชัยให้พรรัตนัตยานุภาเวนะรัตนัตยเตชสาได้เดชานุภาพคุณพระรัตนตรัยพร้อมทั้งบุญกุศลที่ได้บำเพ็ญแล้วจงเป็นปัจจัยนำมาซึ่งอายุวันสุขภละแก่โยมญาติมิตรตั้งแต่คุณโยมผู้เป็นประธานในการทอดกฐินครั้งนี้คือคุณโยมประภาสีบุญยประสิทธิ์และลูกหลานญาติมิตรทั้งหลายและประชาชนโดยทั่วกันให้อานิสงส์นี้ขยายไปถึงประชาชนร่วมชาติร่วมประเทศร่วมโลกจะได้มีสันติสุขตลอดการยั่งยืนนานก็ขอให้ทุกท่านเจริญงอกงามในพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกเมื่อเธ ทอญ